seni. Aman boyundan bildim seni. Bir gülünü kokmadım. Aman ellere vermem seni. Aman ellere vermem seni. Şaşırmış, aman inşallah bize gider, aman inşallah bize gider.